Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Jeg, Christoffer Lind, har været til psykolog. Og det har jeg for mit måske problematiske had til lalleglade mennesker. Et eksempel på det kan være den video, hvis man har set den med Alternativet, hvor de danser til Love Is In The Air, og alle er jublende lykkelige, og der er virkelig en fællesskabsfølelse, som jeg kan finde lidt kvalmende. Der er også nogle sange, jeg simpelthen ikke kan se, fordi de er for glade. Men alligevel bliver jeg ved med at se de her sange og videoer med glade mennesker. Og det undrer mig egentlig, hvorfor jeg bliver ved med at... Altså, tænder jeg lidt på det på en eller anden måde. Så jeg valgte simpelthen bare at se en psykolog, og det kan du høre i anden time fra 18.05. Men jeg har en lille teaser, og her der taler jeg med psykologen Susan Rasmussen om en video med Chief One og Thomas Buttensjøen, der hedder Alt er godt, hvor de simpelthen er så happy-go-lucky, du overhovedet kan være. Og altså, jeg er ikke helt flink, men det er fra vores lille psykolog-session. Det virker bare til, at vi burde være et andet sted. Og det, de to mænd har gang i, det er ikke der, mennesket på en eller anden måde burde være. Det virker fuldstændig meningsløst. Hvad synes du heller, de skulle gøre? Altså udenbart alt andet end det. Tag det hele sådan lidt mere seriøst. Og... Jamen, igen, jeg bliver sgu også meget fordømmende, fordi så begynder jeg også at fokusere på hans tøj. Og hans huller i bukserne, og manden er snart 50 og sådan. Det irriterer mig også rigtig meget. Ja. Så det ved jeg sgu ikke. Hvad er det, du længes efter? Altså, jeg længes efter, at de slet ikke sådan var her, tror jeg. Altså, jeg kan ikke se nogen grund til, at de egentlig er her. Fordi det er ikke, fordi jeg gerne vil have, at de får lavet noget andet musik. Jeg vil bare gerne have, ikke sådan, altså, var en del af min bevidsthed. Okay. Hvad vil du hellere have, der skal være en del af din bevidsthed? Hvad længes du efter? Måske noget mere... Det er også mærkeligt at sidde og sige et radioprogram, men at der ryger ud til en masse lyttere, men jeg vil faktisk gerne have folk holdt lidt mere for dem selv. Grundlæggende vil jeg gerne have folk, de lukkede sig mere inden, læser flere bøger, og holdt deres kæft. Mm. Ja, det er et lille uddrag, og jeg ved ikke, hvordan lytteren kommer til at tage imod det her og mig, men det er simpelthen en hel time, hvor vi ser på mit lille problem her med glade mennesker. Men vi starter hos en mand, de fleste nok kender ved navn. Kim Larsen, der desværre ikke er iblandt os længere. Og en mand med et lige så godt dansk navn, det er dig, Erik Jensen. Du har skrevet en bog om Kim. Og som vel en form for research til bogen, eller mens du skrev den, der har du simpelthen hørt intet mindre end alle Kims sange. Og det er altså næsten 500 sange. Det overraskede lidt, det var så mange. Og det er for mig at se... Men lidt af en bedrift, fordi man kan sige, der er jo masser af gode sange, sange, som vi alle sammen har kære, det stedet evergreens, men der er altså også sange, som, om du læser lige nogle af dem højt, Botox og Silikone, Yummy Yummy, Time Bomb, Esprit de Valdemar, Her i Odense, Syd for Køge, eller hvad med denne her sang om en flodhest? Men de kalder den en hest. Hvad den er, det ved den sikkert bedst selv. Hvad det... Ja, han svømmer en flod, men kalder sig en hest. Erik Jensen, du er journalist, og mange kender dig sikkert fra Politiken, hvor du også hvor du skriver. Erik, du har hørt 500 sange af Kim Larsen. Er du enig i, at det ikke er alle sammen, der er altså, lige heldige? Ja. Så langt, så godt. Men før vi kommer ind på nogle af måske de knap så vellykkede sange, du har valgt nogle ud til mig, vi skal også ind på nogle af de gode selvfølgelig, så skal jeg lige høre, hvorfor er det, vi skal have endnu en bog om den store Kim? Det var jo måske netop på grund af de her lidt dårlige sange. Det er i hvert fald en af grunden til det. Eller ikke, de er jo ikke dårlige på den måde. Jeg tror bare, at du og jeg har det til fælles, at vi ikke bryder så meget om dem. Måske fordi de ligger lidt i forbindelse af det, du talte om før med din psykolog. Altså, der er lidt for meget happy-go-lucky og sådan barnligt, banalt over det. Det er ikke den del af Kim Larsens sangskrivning, jeg bryder mig mest om. Men jeg opdagede jo, at der bag ved de her store... De her lidt irriterende revy-rockere, har jeg valgt at kalde dem i min bog. Og så alle de store hits, som vi alle sammen kender. Der ligger der altså virkelig guld i hjørnerne af den her kæmpestore sangkiste. Og det er så dem, jeg har sat mig for at grave ud, kan man sige, og skrevet en bog om. Altså, den handler om Kim Larsens sang, også de store selvfølgelig. Mm. Men dens præmis er egentlig at finde de mindre kendte. Er det egentlig hårdt at skulle høre 500 numre med den samme kunstner? Nej, altså, ja, det er det selvfølgelig. Altså, men jeg må indrømme, at jeg blev faktisk gladere og gladere. Altså, jeg har brugt stort set alle aftener og alle weekender i de forløbende 9-10 måneder på det her. Og med større stigende glæde faktisk lyttede mig frem til at have fundet det her. Og blevet mere og mere overrasket også over mig selv. At jeg har faktisk selv anmeldt nogle af de her plader, hvor jeg måske dårlig nok fandt frem til det her guld. Fordi jeg tror også, der opstod sådan en eller anden vis træthed over for Kim Larsen, mens han var i live, fordi manden var jo, som du lige selv var inde på, sindssygt produktiv. Altså 500 sange har han indspillet, det er faktisk enormt mange. Og derfor blev det måske sådan lidt, ja, Kim Larsen, den sang har vi hørt før, det var bare bedre i gamle dage. Den holdning tror jeg nok, jeg og mange andre anmelder havde, og derfor opdagede vi ikke engang, hvad der egentlig lå bag ved det der sådan lidt irriterende, som man lige skulle forbi. Ja, så altså, nu hedder den jo også, den udkom på Gyldendal i øvrigt, bogen Et livs sange. Er det så virkelig meningen, at nu skal fokus lidt væk fra den her måske mere biografiske del af Kim Larsen, nu er fokus på sangen simpelthen? Ja, for mig i hvert fald, det skal jeg jo ikke bestemme, hvordan folk vil have det, men jeg er den opfattelse, at Kim Larsens privatliv, det var hans privatliv, og jeg tror ikke, det var specielt meget mere interessant end hverken dit eller mit. Så lad det fuldstændig passe sig selv. For mig er det, han har efterladt, ekstremt generøs, synes jeg jo, at du laver så mange sange, og udgiver dem, og tager de tæsk, som der kan følge med jo. Det er selvfølgelig nemmere at sidde hjemme i sofaen og lade være med at udgive plader, så kan man lige ligefrem risikere at blive kaldt kult og alt muligt. Men det var Kim Larsen ligeglad med. Han jagede jo hele sit lange liv. Den næste store sang, det var ligesom hans drift, og det var det, han ville. Mm. Og det her er faktisk stor respekt for. Så derfor, ja, det er det. Ja, for hvis der er noget, der har været godt for C.V. Jørgensens eftermæle, kan man godt kalde til, at man stadig er i live, det er, at han ikke udgivet musik så længe. Det var unægteligt lidt ham, jeg sigtede til. Det måske ondskabsfuldt, men der er jo mange, der mener, især i lidt mere elitære kredse, måske at C.V. Jørgensen var gud, og Kim Larsen var en folkelig klovn. Jeg vil mene, at det ikke forholder sig sådan, fordi som sagt, der gemmer sig virkelig sange, som ikke har det her folkelige præg, som har en dyb poesi og fantastisk fine melodier, som han jo altid havde, Kim Larsen. Og så bliver han ved. Han lavede simpelthen noget. Han udfordrer sig selv og sit publikum hele tiden. Jeg bad dig om at finde tre af de måske knap så heldige sange, som du måske alligevel har lidt kære, og så en mere mærkelig en, og så to gode. Vi ser, hvor mange vi når, men lad os lige starte med en af da du så havde hørt de her 500 sange, en af dem, hvor du tænkte, at det er ikke hans fineste stund. Hvad for en skal vi tage? Jeg tror måske, vi skal lægge ud med den, der hedder Botox og Silikone. Skal prøve den? Kom ja, her. Lad os gøre det. Kiggede sig selv i spejlet og sagde, hvor her bevares. Mit liv, det er ganske forfejlet. Jeg ligner en gammel aspars. Så gik hun hen til en doktor med 10 måneders opsparet løn. Skide bære med, hvad det koster. Kan gøre mig køn. Nu ligner hun Gitte Stallone mere end hun ligner sig selv. Med Botox og silikone kan man narre fanden selv. Ja, nu skal vi sætte nogle ord på den her sang, ikke? Ja, så det er jo ret sjovt, at Kim Larsen selv bagefter i interviews var nødt til at sige, at han faktisk ikke havde noget imod Gitte Stallone sådan personligt. Men altså, det jeg synes er jo, at jeg tror han selv, hvis jeg skal forsvare den her ting lidt, jeg synes, det var vigtigt at kommentere på ting i tiden og fænomener, som irriterede ham, og som han synes var simpelthen dumme at spille sin tid og sit liv på, forfængelighed for eksempel, som den her sang jo et eller andet sted handler om. Så det er det positive, man skal jo huske, at Kim Larsen kom fra 60'erne, protestsanger-generationen og alt det der. Så han synes, det var vigtigt at have mening, og det vil han så gerne udtrykke lidt morsomt, som vi jo kunne høre her. Men det, jeg synes, der sker i mange af de tilfælde, hvor han gør det, er, at det bliver simpelthen for banalt. Altså, ja, teksten her var jo banal. Andre gange blev det morsomt. Første gang, du hørte dem, men det er jo det med morsomme sange, ligesom med morsomme vittigheder, at de er sjov første gang, du hører dem. Og resten af tiden er det egentlig lidt en plage, ikke? Er der ikke også sådan noget, at i hvert fald, jeg kan tænke mig, om du har hørt så mange sammen med Kim Larsen, der er virkelig langt fra gasolin til det her. Det er vel mere sådan noget, altså cirkusrevyen? Ja, jeg kom selv til, da i mit første interview med Kim Larsen tilbage i 80'erne en gang, og kaldte det for, hvorfor, jeg var jo gasolin-fan, og sagde så til ham, hvorfor har du holdt op med at lave rockmusik, og hvorfor laver du familiepop i stedet for? Det var meget tæt på at koste mig hovedet, jeg kan godt afsløre denne sluttede kreds. Altså, men ja, enig med dig, det blev netop cirkusrevy, det blev sådan lidt revy, og jeg synes, der skete noget ret underligt, når hans tekster blev i den her retning. Så var det ligesom om melodierne fulgte med ned ad den her banale sti. Det blev sådan meget fodtrampende. Ja. Ja, alt for skridsikkert. Og nu vi er i den her genre, der har du valgt en sang med, der hedder Esprit, de valgte mig. Og det er jo fra en af de store plader, så vidt jeg husker. Ja, det er den her fra Forklædt som voksen, som faktisk er en af mine absolute Kim Larsen yndlingsplader, med undtagelse af den her sang. Tante Lise, hun er lige til at spise. Jeg misforstår mig bare, hvis de gerne vil. Det er lige som jeg har det med John Prise. Men jeg tager ikke lægge mabelskinnet til. Hun står og vifter med et halsbånd. Børge, så er det ud af en tur. Men Børge, han er ikke disponibel. Han vil meget, meget hellere have en lun. Så kan han ligge der og drømme sig tilbage til Krølle. Som var herre og frisør med hår til følge. Fik en første pris. Men det er også... Det er også lidt charmerende. Ja, det er det der, fordi det, altså, Kim Larsen havde jo en flair for det årti, han selv var vokset op i 50'erne, og egentlig også ældre tider sange, som han jo også indspillede på den trilogi, der hedder Sange for Glemmebogen. Og det var han rigtig god til. I mange tilfælde ramte han virkelig rent, og man skal jo heller ikke glemme, at ud over det der med det politiske, han også gerne ville have et budskab, så havde han også noget barnligt lejende. Han ville jo hele tiden gerne holde fast i sit indre barn for at bevare uskylden i musikken. Mm. Og det her er kæmpestor respekt for, det er jo en enorm opgave, at man ikke bliver kynisk som så succes. Musiker, ja. Og det vil jeg virkelig mene, at det lykkedes han faktisk med. Og en del af det var så måske, at han opsøgte også andre kamre i sin barndom, som, hvor der var pjat, plads til pjat og fis og ballade, og det kunne han godt lide. Og så tror jeg også, han havde jo sådan en allergi over for højrøvethed, altså finkulturen og sådan noget. Det var bestemt ikke ham, og det gik måske nogle gange lidt over gevind, sådan at det blev måske nok lidt jordstrygende hen i retning af sandkassen, ikke? På nogle punkter synes jeg jo lidt, han... Det her, det minder lidt om sådan en som Paul McCartney, som kan skrive nogle fuldstændig geniale, fantastiske sange, men så laver han også Maxwell Silver Hammer eller Obladi Obladar, hvor han måske også bare leger lidt, men hvor man tænker, eller hans solokarriere generelt, der er fantastiske sange, men så også bare nogle sange, hvor man tænker, hvordan kan du have så lavt et bundniveau? Jeg tænker jo, at du har fuldstændig ret, faktisk. Jeg synes, at sammenligningen er helt oplagt. Kim Larsen ville selv have krympet, hvis vi havde tilladt at sige det her offentligt, fordi han ville jo ikke sammenlignes med en for ham så ophøjet person som Sir Paul McCartney. Men jeg tror jo også, det hænger sammen med, at både Paul McCartney og Kim Larsen havde sindssygt nemt ved at skrive de her melodier. Altså, de kom virkelig til dem, og kommer jo stadigvæk til Paul McCartney. Og så kan det, som du siger, godt blive sådan lidt, nu leger vi lidt, og så, som vi alle sammen ved, når man leger, kan lejen godt gå lidt hårdt af vind. Der er jo også de gode sange, og jeg har en af de knap så heldige sange i baghånden, men jeg synes lige, at vi også lige skal høre Kim, når han er rigtig god. Og du har valgt et nummer, der hedder Blå Lanterne, som jo ikke er en af de helt store evergreens, der blev sunget på Rådhuspladsen eksempelvis. Vil du prøve at introducere den sang? Ja, meget gerne, fordi jeg synes jo, især måske i de senere år af Kim Larsens karriere, fra 90'erne og fremover, der begyndte han faktisk at indimellem at eksperimentere med den meget faste sangstruktur, han havde. Der en eller anden engang har sagt, at Kim Larsens sang er som at lave byggeklodser, og de byggeklodser kan man så sætte sammen på lidt forskellige måder. Det er der en stor sandhed i, men indimellem så prøvede han altså også at lave lidt om på den her formel og eksperimentere lidt, og det synes jeg, han slipper gevaldigt godt fra i den her sang, som selvfølgelig har en vis 60'er-inspiration. Nu nævnte Paul McCartney, og Beatles var jo aldrig langt væk fra Kim Larsens harmoniske univers, og det kan man i den grad også høre i den her dejligt drømmende sang. Under den blå lanterne stråler min lykkestjerne. Smukkere end lyset fra en brændende komet. så uforglemmelig som noget, der ikke er sket. Svæver hellig ånden lige ned på min kasket. Bliver et øjeblik, og så er den væk. Hvad det var, den ville, det er ikke til at se. Før man vidste, at det var den smuttet forbi. Den er sikkert smuttet til et helt andet sted. Bare man kunne smutte med. Under den blomte lanterne, gemt bag de drivende skyld, stråler min lykkestjerne, smukkere end nogensinde før. Hvorfor skulle man vente på, at underet det sker? At verden den bliver god en gang, det tror jeg ikke mere. Men hvad gør det så længe solen skinner på mit hår? Det der blev tilbage fra i går. Under den blå lanterne stråler min lykkestjerne. Det var Blå Lanterne. Jeg besøger Erik Jensen, der har skrevet bogen Kim Larsen, et livs sange, og jeg har i hvert fald lige kvarter mere, Erik, så hvis lytterne har et nummer, de virkelig hader med Kim Larsen, eller et nummer, de virkelig elsker, så kan man jo vælge at skrive ind på 42 600 24 7. Men vi tog også nogle flere sange, vi skal ind på. Men lige før det, Erik, altså, har du sådan en periode, fordi man snakker ofte om, at han er selvfølgelig gasolin, men så kommer den her værsgo-plade, og der er han virkelig på toppen. Er det også sådan, du ser det, eller har du nogle andre perioder, hvor han virkelig skinner igennem? Altså man kan jo sige, at gasolin, som jo var en læreplads for Kim Larsen, det var også hårdt for ham, ingen tvivl om det, fordi han jo ikke var top of the pops i gasolin, i hvert fald ikke fra bandets start. Og de holdt et vanvittigt højt bundniveau, og det er jo dybt fascinerende, synes jeg, med rockbands, som i løbet af de her 8 år, eller meget det var, de nåede at udsende plader i, nåede at lave så sindssygt meget god musik. De her 4 vidt forskellige sjæle og musikere. Så selvfølgelig var det en meget gylden periode, men jeg synes ikke, at det var slut med det. Jeg synes, der i hele Kim Larsens liv blev ved med at komme ting, som var helt fantastisk, og faktisk den plade, som udkom i år, posthumt, Sange fra første sal, synes jeg er helt vanvittigt smuk, og jeg synes også, at hans sidste plade, han lavede Live Øst for Vesterled fra 2017, er rasende god, så nej, jeg synes ikke, der er sådan en periode, jeg synes, der med jævne mellemrum dukkede noget rasende godt op. De to her, de sidste nævnte plader, er jo også karakteristisk ved, at der faktisk ikke var nogen af de her revynumre på dem, der var han ligesom blevet lidt mere alvorlig måske. Men er det ikke rigtigt, at det er en af de sange, du har valgt, som de er knap så heldige, det er en fra Sange fra første sal? Jo, det er undskyld, ja, det er rigtigt, der havde jeg lige en forglemmelse. Det er faktisk, der var en enkelt, der fik lov at smutte med der. Og det er en sang, som jeg synes er bemærkelsesværdig, fordi man kan jo sige selv på Gravens Rand, som han jo godt vidste, at han selv var på det her tidspunkt, må vi formode, den er jo indspillet en gang sidste forår eller sommer. Altså, den hedder Dagens Mand, og det er jo en sang, som lyder som sådan lidt en kommentar til MeToo-bølgen og af kvindesagen og feminismen i det hele taget, at kvinder har sejret så meget, så de nu er blevet til Dagens Mand. Haha. Ja, lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder. Med al respekt for Kim Larsen, så Igen, den der synes jeg var lidt hård. Den er svær at sluge fugen til mig og så videre. Det, jeg ved ikke, hvad der skete. Lykken det. I det mundre køkken for en meget erfaren musikanmelder som dig, Erik Jensen. Hvad tænker du? Ja, vi er jo næsten nede på minusskalaen her, men man kan selvfølgelig sige, den eneste grund til, at han overhovedet ville kunne slippe afsted med det her, det var måske omstændighederne omkring den her plade, som blev hans sidste, og det var jo en dødssyg mand, for at sige det som det er, der indspillede den, og det er vel svært at argumentere imod det, kan man sige. Men når det er sagt, så kan man vel være glad for, at han ikke udgav den tidligere i livet, fordi så havde den fået nogle gevaldige hug. Men kan du, når du sidder og hører de her sange, og så ligesom ser, hvor gode nogle af numrene er, eller mange af dem er, og du så hører de knap så gode, kan du sidde sådan og undre dig over, at en mand kan skrive i så forskellige niveauer? Altså, absolut. Jeg kan faktisk selv nogle gange sidde og tænke, altså, hvad sker der? Hvis du kan skrive den her sang, så kan du vel. Altså, ikke alene har jeg undret mig, jeg har også skrevet det rigtig mange gange, både i anmeldelse og også, da han fyldte 70, hvor jeg lavede et fødselsdagsportræt af ham og direkte opfordrede ham til at komme nu videre. Prøv nu at få fat i en af de unge, dygtige producer, en mand, der siger dig imod, eller kvinde, for den sags skyld, og så laver noget, som flytter noget, og som har nogle højere ambitioner end det her meget folkelige niveau. Altså, hvorfor skal vi ned og ramme bunden i det såkaldte folkedybe hver gang? Det var en mærkelig ting med Kim Larsen, men jeg tænker også, at ligesom fodboldtræner, der bliver ved med at udtale spillere, som alle andre er pisse irriteret over, siger, hvorfor bliver han ved med det, så tror jeg måske også, at Kim Larsen blev lidt provokeret af den modstand mod de her folkelige sange, ikke mindst i anmelderkorpset. De skulle, eller vi skulle, fandme ikke bestemme, hvad han skulle, så selvfølgelig skulle der mere klovne sang ind. Ja. Der også lytter der bare lige, synes vi skal, han skal skrive fyldt med respekt, aktualitet og formidabel sangskrivning. Hilsen, Asger. Det er rigtigt, selvfølgelig. Ja. Altså, det er jo ingen tvivl om, og det er jo også derfor, at jeg har valgt at fokusere min bog på, at der er så sindssygt mange gode sange bag ved alt det her. Der er et godt citat, det må være fra Kim selv i din bog. Læs lige højt, Erik. Jeg har ikke noget imod at lave revyviser. Beatles lavede også folkelige sange som Yellow Submarine indimellem, og folk tænkte, åh nej, hold nu op. Men de kunne ikke lade være, det kan jeg heller ikke, men jeg stræber også efter at ramme den anden ende af spektret. Og jeg er begyndt at høre klassisk musik på mine ældre dage, i sig selv helt klassisk, ikke? Albinoni for eksempel, det er nogle fede hits. Ja, man kan høre ham sige det, ikke? Og det var noget, han sagde til mig i det sidste interview, jeg fik lavet med ham, hvor jeg virkelig tænkte, at nu vil jeg gå på ham med hele det her folkeligheds ting. Og jeg synes jo faktisk, man må sige til hans forsvar, at han svarede virkelig godt for sig, og det er jo fair nok. Altså, hvis han havde en ubændig trang til at lave de her sange, okay, fair nok, måske kunne man så have lavet et enkelt album og få samlet hele det der, så få det overstået, og så kunne han jo have lavet en karriere, der havde været helt sindssygt. Altså, ja. Evnerne var der jo, som du selv sagde lige før. Altså, ingen tvivl om det, og mange af sangene findes jo også. Men at sådan gennemført fantastisk godt Kim Larsen album, hvor han ikke løftede for noget som helst eller nogen som helst, det havde været fantastisk. Men der er også noget charmerende i den her, synes jeg. Nu nævner han selv Beatles. Der er rigtig mange, der taler om den her Abbey Road-plade, som ligesom på mange er den perfekte plade. Men så har de alligevel lige givet plads til Maxwell Silverhammer og til Octopus Garden, fordi Ringo lige skulle have en sang. Og jeg har altid tænkt, altså det kan godt være, at pladen i sig selv ville være bedre uden, men på den anden side kan jeg heller ikke forestille mig den plade uden de sange, fordi at det har også bare noget charme over sig, at de givet dem plads. Det har selvfølgelig sin charme, og man kan vel også sige, nu hvor Kim Larsen er død, og irritationsmomenterne svinder ind, vi bliver jo alle sammen venlige og stemt over for folk, som ikke er her mere, og deres efterladenskaber. Så selvfølgelig er der ingen tvivl om, i eftertiden tror jeg heller ikke, at man vil dømme Kim Larsen for det her. Det er jo også en del af den danske folkesjæl at lege med ord. Der er jo mange danskere, der rigtig godt kan lide at sige noget sjovt og have det sjovt, og så skal man heller ikke tage det værre og tungere, og meget Kim Larsens musik er jo og bliver jo spillet på bodegaer i muntert lag og sådan noget, og der er de her sange jo sådan set fint nok at synge med på. Lytteren skrev ind før, han sagde jo, at den sang, han vil fremhæve, det er et nummer, der hedder Bare for at gøre en forskel. Ja. Det er så den sang, som Kim Larsen lavede om den danske indsats i Afghanistan, om soldaterne, der blev sendt derud. Og der må jeg nok ind, om jeg er helt enig med lytteren, men igen, jeg forstår jo godt budskabet, og Kim Larsen igen var det en ting, som lå ham meget stærkt på sinde, at den modstanden imod, at vi sendte tropper til Afghanistan, det kom han jo også lidt galt af sted, men han fik meget modstand for det. Men i den sang er han jo sådan ikke morsom, der er han faktisk ganske alvorlig, og skriver jo ud fra soldatens perspektiv. Det er ikke langt fra min yndlingssang, må sige, men det klæder ham, at han har en mening, som ikke skal pakkes ind i humor. Der er også en, der skriver, at ikke så vild med sangen Monkey Man, som jeg ved ikke, om mener er småracistisk, men den snak behøver vi ikke at tage nu. Nej, det er jo det en af de her amerikanske sange fra starten af 80'erne, og den kører mildt sagt i tomgang på alle planer, lad os bare sige sådan. Erik, vi skal jo slutte på en god, men før det, der har du også valgt en lidt mere skæv, mærkelig sag, og jeg ved ikke, om jeg skal udtale den. Tekamaki Sidewalk Stereo Machine. Ja, og den er faktisk fra den samme plade som Monkey Man, altså fra en af de her amerikanske plader. Og jeg elsker simpelthen den her sang. Jeg synes, den er super cool, og jeg er stensikker på, at hvis den udkom i dag, så kunne den få sig en revival som sådan et kult hit på klubber, og den slags. Den er sindssygt dansabel, og der er virkelig gang i den sådan elektro-funk-punk. Altså, hvis der sidder nogle producer eller DJ's derude, så er det nu, de skal lave en klopbanger. Jeg er sikker på, at der er mange, der er glade for at høre de her gamle analoge synthesizer, som den bærer præg af. Men giver du lige lidt, hvad kan man sige, lidt fornyet kærlighed til den her amerikanske periode, som jo ofte får rigtig mange hug? Det er en virkelig interessant periode, synes jeg, fordi de der hug er måske berettiget nok i den forstand, at han ikke lavede et rigtig godt helstøbt album i de her 3 år, han var derovre, men til gengæld lavede han faktisk ret mange gode sange som den her, og som man kunne høre, så må man jo i hvert fald mildt sagt sige, at han fik brudt sin formel og fik eksperimenteret på livet løs, mens han var i USA. Det er nok den mest eksperimenterende del af Kim Larsens karriere. Plus han også fik, jeg tror, den længsel og den hjemve, han simpelthen havde, forplantet sig måske nok i resten af hans produktion livet ud, fordi en af hans helt store temaer i sangene var jo længsel, og det skal jeg da lov for, at han fik lært sig i USA. Så fik han måske nok en lidt for stor forkærlighed for 80'er elektronik, som prægede hele hans musikalske produktion op igennem 80'erne. Det skete for mange. Det var måske ikke så heldigt. Han er i hvert fald af nogen lidt kendt for at køre på det sikre. Kim Larsen ligesom har en form på, hvordan en god popsang den fungerer, og et par simple akkorder. Men sådan en sang som det her viser vel netop, at han rent faktisk også kunne noget andet, i hvert fald tur. Ja, han havde jo tydeligvis det andet i sig. Da han var i New York, var det også vigtigt for ham at være oppe på beatet og være med i nutiden. Altså, det skulle lyde moderne, det skulle også lyde som noget, folk i New York gad høre på, og de var jo vant til lidt af hvert, ikke? Så måske var det i virkeligheden det, der var hans problem, at han lidt glemte Kim Larsen i bestræbelserne på at lyde nutid og moderne, mens han var i New York, og derfor han ikke fik det gennembrud, som han så gerne ville have haft i USA, tror jeg. Men altså, jeg synes jo som sagt, at den her sang er super cool, og den kunne sagtens få et lille spin-off nu om dagen. Vi får at se. Erik Jensen, vi skal til at slutte, og vi skal slutte med På Toppen. Og du valgte en sang, som også en af mine favoritter faktisk. Det er den, der hedder Hjerter Dame. Og bogen her, den hedder Et livs sang, udkommet på Gyldendal. Erik Jensen, tak fordi du kom. Og vil du lige her til sidst til lytteren lige introducere Hjerter Dame for os? Ja, det vil jeg ikke sindssygt gerne, for jeg synes jo, det er en af de allersmukkeste kærlighedssange, der er skrevet på dansk, og som indfatter vores kolde vejr, fodspor i sneen på Dronning Louises Bro, og den er sindssygt billedskabende. Man er jo med i den her lille vinterfilm igennem Københavns gader, hånd i hånd med hver andre. Altså, den er så smuk, så jeg sidder for guldgysninger. Nyd den. Og lige før vi hører den, så kan jeg se, der er en lytter, der lige har skrevet tak til jer og Kim Melius Flyverholm Larsen. Så den givet videre. Se, hvor sneen falder vidt, sukker sød og engleblidt, som krystaller på din pande. Svanerne, de skutter sig, længe stimmer ligesom jeg, efter eksotiske lande. ligger bare der og lægger æg. Jeg sammenligner dig lidt med det, men kun for skæg. Vi sætter fodspor begge to på grønne Louises bro imellem tusinde andre. Om lidt er det fisket dag, men du og jeg går stadig væk hånd i hånd med hverandre. Og længe så usigeligt efter sommer og varme fred og ro. Men der er længe til, det ved vi godt begge to. For se hvor sneen falder, bløtter vi sukkersødt og hemmeligt på dig, min hjertedame. Yes, det var hjertedame med den gode Kim Larsen. Vi har lige fået en, synes jeg, fantastisk sms fra en lytter, der dog ikke skriver, hvem vedkommende er. Der står: Abbey Road var lavet af imposteren McCartney, blev myrdet og erstattet i slutningen af august 1966, hvilket også luftedes på coveret. Beatles blev opløst, og musikken blev af helvede til. Og det er jo en myte, det her med, at McCartney han simpelthen døde i 1966 og blev erstattet af en form for lookalike. Det er et på alle måder vanvittigt rygte, men også ret så underholdende. Og vi har jo faktisk en serie, der simpelthen hedder Kontroversielle Holdninger, hvor folk kan komme ind og så give deres kontroversielle holdning i radioen. Så hvem end du er, lytter, så skriver jeg lige til dig, og så ser om du vil komme ind og give din... altså, det er en kontroversiel holdning, at Paul McCartney simpelthen blev erstattet af en anden i 1966, og så findes nu som en altså anden mand. Ja, jeg prøver lige at få fat i dig. Nu skal vi til gengæld til noget ganske andet, nemlig en splinter ny serie, hvor vi ligesom prøver at forklare alle livets store spørgsmål. Simpelthen. AK247 præsenterer forklaringer på, hvorfor du til. Sådan da. I denne her serie stiller vi de helt store filosofiske spørgsmål. Hvorfor eksisterer verden? Hvad er virkeligheden lavet af? Hvorfor er der liv? Hvorfor er der mennesker? Hvad er bevidsthed? Det gør vi sammen med videnskabsjournalist Bo Carl Christensen, forfatter til bogen Af stjernestøv er du kommet. I det her afsnit ser vi på, hvorfor verden egentlig eksisterer. Tror du nu, hvor vi skal lave en del af afsnit, hvor vi skal komme ind på de her store spørgsmål, tror du, at vi i processen bliver sådan lidt småskør? Fordi der kan være noget, det kan næsten være angstprovokerende for mig at skulle tale om sådan noget som evighed og 1000 milliarder år. Ja. Er der en risiko for, at det kan blive ubehageligt for os også? Jeg tror faktisk, det er det, men det kommer an på, hvem du er. Min egen erfaring fra filosofistudiet, det er, at der er mange af os, vi kan måske være draget af de der spørgsmål, og vi vil gerne diskutere dem og tænke på dem, og måske vil ikke lade være med at tænke på dem. Men for nogen gør det næsten ondt, eller det bliver sådan en dæmonisk besættelse af sindet, så at man måske endda bliver syg af det. Og jeg kender relativt mange på filosofistudiet, som er blevet syge. Jeg kan ikke sige, at det er filosofiens skyld, det er det jo nok ikke, vel? Men samtidig med, så tænker jeg at det medvirkende. Det kan godt være hårdt altid at sidde i det, altså og diskutere det og endevende det, og især når der ikke er nogen klare svar, så kan man måske godt blive sådan helt... modløs på en måde. For det er jo en svær øvelse at ligesom prøve at skulle begribe det nærmest ubegribeligt, ikke? Ja, det er en umulig øvelse faktisk. Ja. Ja. du kommer aldrig i mål. Men nu prøver vi. Ja. Så mit spørgsmål til dig er, hvorfor eksisterer verden? Værsgo. Det har vi ikke noget svar på, men vi kan gå tilbage, rigtig langt tilbage, til næsten begyndelsen af alting. Og der ved begyndelsen af alting ser det ud som om, at hele universet, inklusiv rummet og tiden og alt masse, alle galakser og alt i hele universet, det er samlet et sted. Sådan ser det ud til i hvert fald. Det er det, man kalder... Eller på et tidspunkt, så begynder det at udvide sig, og det er det, man så kalder Big Bang. Hvorfor det begynder at udvide sig? Hvorfor det overhovedet eksisterer? Det kan vi ikke svare på, men der er nogle bud, og der er nogle, og man arbejder på at finde ud af det. Og det er interessant i sig selv, ikke? Især når man kigger på, hvad budene er. Fordi et af budene, det er, at vi er skabt ud af kollisionen mellem to andre universer. En andet bud, det er, at vi er skabt, vores univers er skabt på nogle måder igennem et sort hul i et andet univers. Men igen, så det her, det er jo et helt gammelt spørgsmål, som filosofferne også stillede sig selv i antikken, og de havde jo ingen redskaber, de havde ikke noget at bygge på. De var bare filosofer, og i moderne forstand videnskabsmænd, i den forstand, at de ville vide, de ville ikke bare tro på de myter og forklaringer, fordi man havde rigelige myter og forklaringer på, hvorfor verden og universet eksisterer. Men de nægtede at købe det, medmindre der var et bevis, eller et resonemang i det mindste. Så de forsøgte på bedst mulige måde at komme op med noget. Så det med en gud eller flere guder i det høje, det var ikke godt nok for... Det var ikke godt nok, og altså, Aristoteles, han, som jo er gudfaren til biologi og zoologi og botanik og stor bidragsyder til moderne videnskab, han resonerede, fordi han havde ingen redskaber, så han måtte resonere. Okay, hvis alting har en årsag, hvis vi antager det, alting sker af en årsag, så vil det sige, at vi kan gå tilbage i tiden, før det, der skete nu, var der noget andet, der skete, og før det, var der noget andet, der skete. Men sådan kan vi jo ikke fortsætte for evigt, fordi på et tidspunkt må vi jo nå tilbage til noget, som startede det hele. Og der måtte han selv stoppe op, ikke? Og det er jo ligesom Big Bang, ikke? Man når tilbage til starten, og så står man der, og så tænker man, hvad så nu? Hvad satte det i gang? Hvad var det første, der skubbede til det her? Aristoteles svar var så, at det må være en eller anden form for kraft, som han kaldte den ubevægelige bevæger. Det vil sige noget, som kan bevæge, noget, som kan sætte skub i det hele, men som ikke selv kræver en årsag, som er fri på mange måder, ikke? Og nu igen, det her det er jo 350 før Kristus cirka, og det er jo ikke fordi han er religiøs. Han siger bare, jamen det må jo være, hvad man kunne betragte som en slags guddom. Der må være noget, som har sat skub i det hele, og det må være meget anderledes end det, vi kender, fordi det må ikke selv være blevet skubbet, men være i stand til at skubbe. Og det kender vi ikke fra vores virkelighed, så lad os bare kalde det en gud. Når man går i skole og lærer om Big Bang, og på en eller anden måde forsøger at forstå det, så kan man vel sådan rent naturvidenskabeligt godt sige, at det er jo en forklaring på, hvorfor at verden eksisterer. Det er i hvert fald en forklaring fra et vist tidspunkt. Men det er jo ikke en udtømmende forklaring. Så vi er stadig efterladt med spørgsmålet, hvad så før det her? Hvordan? Så er der nogen, der vil sige, at du kan ikke stille spørgsmålet før, fordi tid eksisterede ikke på det her punkt ved Big Bang. Der var ligesom, at tiden blev slugt af det enorme tyngdefelt, sandsynligvis, som alt masse skaber. Det er jo det, vi kender for sorte huller, at tid og rum bliver trukket så meget sammen af masse og energi, at det sådan muligvis ophører med at eksistere inde i aller dybest nede i det sorte hul. Ja, det der, jeg begynder at blive skør. Ja. Man kan lige, der er noget fascination med de her sorte huller. Det er jo også en klassiker i science fiction-genren, og det her med, at alt det her med tiden, bare tænke på Interstellar, hvor det der svarer til, hvad, 20 sekunder for dem, de pludselig bliver en hel livstid for en anden. Ja. Vil du prøve at sætte lidt flere ord på sorte huller og det her med tiden? Det, man kan se, det er, at når man samler en stor nok masse, eller energi for den sags skyld, på et lille nok område i rummet, så vil det suge, eller det vil bøje rum og tid ind i sig selv. Og nogen, vi ved ikke, hvad der sker ind i sorte huller. Man har nogle forskellige bud. Nogen, der sådan leger med tanken om, kan vide, det gjorde Einstein selv, kunne det skabe en bro til et andet sted i universet? Og det er også det, vi ser i Interstellar-filmen, der er ikke, at de rejser igennem et sort hul til et andet sted i universet. Men grunden til, at tiden så går langsommere for dem, der er i nærheden af et sort hul, eller rejser igennem, hvis man kunne det, jamen det er fordi, at tiden bøjer, og den bøjer i den forstand, at den simpelthen bliver strukket ud på en måde. Så vi oplever det identisk, om vi var det ene sted eller det andet sted, hvor tiden går forskellige hastigheder. Og det er, man bliver måske lidt skør at tænke på det der, men hvordan kan tiden gå i forskellige hastigheder? Men forestil dig dominobrikker. Du vælter en dominobrik, og de falder sådan på en række, indtil de slutter. Lad os sige, det er virkeligheden. Det er dominobrikker, der vælter. Hvis du optager det på en film, og du afspiller filmen, så ser du, hvordan dominobrikkerne de vælter, og det er pænt, pænt fint tempo, som du kender. Forestil dig så, at du er en dominobrik, og din hjerne og din bevidsthed er en dominobrik. Alt, hvad du oplever, er en dominobrik. Nu er du nede i den række, og her på jorden, jamen, så går tiden, som vi kender den, og dominobrikkerne falder, som vi kender den, men i nærheden af et sort hul, eller på en meget tung planet for eksempel, så vil tiden gå langsommere. Det vil sige, at de dominobrikker vil faktisk falde langsommere. Din hjerne og dit sind og hele din krop, alle de dominobrikker, alt ting vil bevæge sig langsommere. Og på den måde vil din erkendelse også af tiden, det vil være normal, fordi at de processer i din hjerne og din krop, de fungerer, som de altid fungerer, og kører videre i det tempo, kører videre, og du vil ikke ændre det. Men ja, man har jo målt det her, det er jo derfor, at GPS'er kan virke. Det er jo fordi, at vi ved med Einsteins relativitetsteori, at når man sender en satellit op i kredsløb rundt om jorden, jamen så ændrer det på, hvordan tiden går op hos den. Og der er nogle forskellige variabler, der skal ind i spil der, og det er blandt andet det, at den bevæger sig, den er længere væk fra tyngdefeltet her på jorden. Og når den er længere væk, jamen, så går tiden hurtigt. Men til gengæld så bevæger den sig. Og det er så den anden ting. Jo hurtigere vi bevæger os, jo tungere bliver vi. Jo tungere vi bliver, jo langsommere går tiden. Og det der med, hvorfor vi bliver tungere, når vi bevæger os, det har noget med... Det er noget langhåret noget, men det handler i bund og grund om, at energi og masse er det samme. Og når vi bevæger os, så hæver vi vores energiniveau og dermed også vores masseniveau. Og det var det, han også fandt ud af Einstein. Jamen, jeg synes, at jeg blev ikke sat helt af. Nej, han blev godt. Super. Skulle vi... Der er en ting, du... Jeg læser lidt op, når du skriver. Og det er dine egne ord. Når jeg selv tænker over det vidunderlige faktum, at vi eksisterer, at universet engang blev skabt, får jeg en følelse af noget større. Det virker ubegribeligt, hvorfor noget skulle eksistere, når det lige så godt kunne være anderledes. Når jeg fordyber mig i tanken længe nok, synes ideen om en Gud ikke så mærkelig. Der skal ellers normalt meget til, før jeg overvejer, om svaret på et spørgsmål er Gud. Men lige med spørgsmål om, hvorfor noget eksisterer, har jeg svært ved ikke at falde i samme tankegang som så mange andre før mig. Alt må vel stamme et sted fra. Det synes jeg er meget interessant, det her. Ja. Og jeg troede også næsten, det inden for dit fag var forbudt og på den måde ikke afvise, at der kunne være noget guddommeligt på spil også. Ja, det, jeg tror, de fleste, som er inkarneret videnskabeligt tænkende, det vil sige, vi kan ikke afgøre det. Vi kan ikke sige det. Vi kan ikke sige, at der ikke eksisterer noget. Vi kan ikke sige, at der eksisterer noget. Så det, den videnskabelige position den, i forhold til det her spørgsmål, om der eksisterer et eller andet, som man kunne kalde en guddom, eller en eller anden form for magt eller kraft, som er uden for det her univers, eller som på en eller anden måde ikke er noget, vi kender. Men det er også fordi, at du tænker, du skriver også det her, det vidunderlige faktum, at vi ligesom er her. Ja. Fordi det er jo så vildt, ja, hvis man tænker over det. Ikke? Ja. Men er det også sådan en, man kan sige, at for dig virker det næsten måske lidt tomt og lidt for meningsløst, hvis at vi skulle være her, hvilket er så fantastisk, og så alligevel er vi væk igen, og så er det. Altså, har du brug for, at der er simpelthen noget mere? Nej, det har jeg ikke. Men altså, det tænker jeg aldrig over, at mit liv skulle fortsætte efter livet. Men det er da selvfølgelig spændende at tænke over, men jeg, det er bare... Det synes jeg tænker ikke, at videnskab godt kunne retfærdiggøre, og at det er der ikke. På den anden side, så er der nogle metafysiske argumenter, som jeg heller ikke synes, vi kan sådan bare lægge til side, for vi i hvert fald... Man bliver nødt til at respektere dem, fordi de er, og det er nogle af de argumenter, vi ser i antikken. Og altså, det er jo... Det er noget mærkeligt noget, at der er nogen, at der er nogle love for, hvordan virkeligheden er indrettet. Nogle af de ting, vi kalder love, er ikke love, men mere regelmæssigheder. Men der er noget, som sker med nødvendighed, som ikke kan være anderledes. Og det synes jeg er lidt vildt at tænke over, at der er noget, som måske med nødvendighed. Det må være sådan med nødvendighed. Det gælder for eksempel Pythagoras, som vi kender fra matematik. Alle trekanter, der er retvinklet, der gælder det. Og med lige sider, vil jeg mærke. Ikke? Men de, der gælder Pythagoras' lov. Og det, så tænker man, jamen, det er jo trekanter, hvad så? Jamen, der er mange flere af de her nødvendige relationer og lov for, hvordan virkeligheden må arte sig. Og spørgsmålet er, om vi på et tidspunkt finder ud af, at for når man kommer langt nok ned, så gælder al forandring. Det kan forklares ud for de her nødvendige love. Og det var jo det, som fik Pythagoras til at selv at blive sådan religiøs og tro på, at de matematiske relationer, han kunne finde, som kunne beskrive virkeligheden, det måtte være en guddommelig plan, han fik indsigt i. Og jeg synes selv, at det er fuldstændig vanvittigt at tænke over, at vi eksisterer. Okay, vi eksisterer, og det er vildt i sig selv. Men vi eksisterer også på en eller anden form for blueprint, en eller anden form for masterplan. Det kan godt være, at der ikke har været en master, men der er i hvert fald en plan, som vi kan få indsigt i. Og det der med, at vi kan få indsigt i den, og det er i forhold til det her med, om vi kan leve videre, ikke? Fordi her kommer vi tilbage til det her med det argumentet for, at der måske er noget efterliv. Som jo er en metafysisk karakter, det argument. Vi kan erkende noget, som ikke kan sanses, og det noget, vi kan erkende, er altid sandt, uanset hvor vi er i universet, og til hvilken tid og til hvilken kultur. Det er for eksempel, det er et banalt eksempel, men bare tag det, Pythagoras' ligning. Det vil altid gælde til hver en tid, og det kan vi erkende, men vi kan ikke sanse den sandhed. Det er noget, som ligger uden for vores fysiske verden umiddelbart, men som styrer det fysiske. I antikkens filosofi, der mener vi, jamen det må jo på en eller anden måde indikere, at vores bevidsthed er i familie med de her relationer, siden vi har adgang til dem. Vi kan skue dem med intellektet. Hvordan pokker ellers skulle vi få adgang til dem? Om det så betyder, at vi lever, når vi så er døde, men det mente Pythagoras selv. Han mente jo, at man blev genfødt. Og det var fordi, at vores sjæl, som han kaldte det, eller bevidsthed, jamen den gik videre og blev født i et nyt levende væsen. Og derfor synes jeg også, der er mange, utroligt mange interessante aspekter ved det her, hvorfor eksisterer verden. For på den ene side, så er der jo den her, man kan sige, mere naturvidenskabelige forklaring, så er der også lovene. Men der er også den her, jamen nærmest kaldet for en personlig følelse, hvor man kan stille spørgsmålet, hvorfor fanden eksisterer jeg? Altså det er jo helt sindt. Altså, det er meget mærkeligt. Man kan også få det sådan lidt, det kan begynde at kilde lidt på en ubehagelig måde, når man taler om det. Ja. Hvad tænker du omkring det spørgsmål? Altså, hvorfor er der overhovedet noget? For det burde der vel egentlig ikke være. Jeg har virkelig, jamen jeg har, Jeg har intet bud. Jeg har intet godt bud. Jeg heller ikke til nogen sider. Jeg synes måske, det ved jeg ikke. Altså nogle gange kan jeg godt sådan tænke, at de forskere, der arbejder med en hypotese om, at vi et eller andet sted godt kunne være en computersimulation. At vi er, at alt, hvad vi oplever og sanser, det er programmeret. Og vi er bevidste, fordi det er programmeret sådan, og at alt eksisterer omkring os. Og det kan jeg sgu godt nogle gange sådan lidt få sådan, give videre, om det ikke er den bedste forklaring. Men det skubber bare. Det skubber bare spørgsmålet. Fordi lad os sige, at vi er en del af et computerprogram, så eksisterer det computer jo et sted, og programmet et sted. Og hvor kom det så fra? Ja. Men det kan jo godt være, at svaret er derude. Og så når man så får det sådan, det var det, der var svaret. Og det er jo samme, hvis man snakker om en... Jeg vil bare sige en gud. Ja. Altså, hvem skabte så guden? Ja, og det er jo det, som Aristoteles også indser der i antikken, at på en eller anden måde må den her, den første, der nogensinde skaber noget, som sætter bevægelse i gang, kausaliteten, som man også siger, ikke? Altså dominobrikkerne, der vælter, den person må være en helt anden karakter, og må ikke selv bestå af dominobrikker, og kan bevæge dominobrikker, men ikke selv være en del af det, og bliver ikke bevæget af noget. Det har vi jo svært ved at forstå. Det er nu, hvis du skal slå en sløjfe på alt det, vi har talt om nu, så... Jamen for lige at bringe det op til nutiden, så også for ligesom at indikere, at det her, det er noget, man faktisk tager seriøst på fysik, men det er dog teoretisk fysik, og det er der, hvor de mest benhårde matematikere, de sidder. De fleste kender jo Holger Bech Nielsen. Han var bidragsyder til det, der hedder strengteorien, og det var så i 70'erne, han var bidragsyder til det, men sidenhen er det bare... Blevet til et radioprogram med Sidney Lee. Nå ja, det er rigtigt. Men ellers, strengteorien har fået sit eget liv, og er blevet... Altså, især da i 90'erne var det udset som det helt store håb. Strengteorien er en fysisk teori, det vil sige en matematisk konstruktion, hvor man formår at forene alt, hvad man har indset og lært igennem fysikken, alle de love, man kender til, og forene den i en samlende teori. Det er en teori, som man også stadig arbejder med praktisk for eksempel at beskrive, hvad der sker i sorte huller. Også altså nogle af de største nulevende fysikere, teoretiske fysikere, de sidder og arbejder med den her teori. Og den teori, nu kommer jeg til humlen her, den teori, der kan man udlede af, at vi ikke er det eneste univers, og at vi muligvis er skabt ud af et andet. Kollisionen mellem to universer. Ja, tak til dig, Bo, Carl Christensen. Og næste gang vi to taler sammen, er det spørgsmålet, hvad er virkeligheden lavet af? Bliver det lige så nemt? Ja, det bliver, jeg tror faktisk, det bliver lidt nemmere. Lige før det her indslag, der fik jeg en sms ind om, at Paul McCartney, han var blevet myrdet og erstattet i slutningen af august 1966. Og vedkommende, der skrev det, det var dig, Mads. Er du med mig? Ja, det tror jeg. Mads, vi har kort tid op til nyhederne her. Vil du ikke lige helt kort? Ja, det kan men du mener det simpelthen? Det skal jeg lige høre. Nej, men altså, jeg mener, at der er lavet en rigtig stor prank med det. Selvfølgelig er McCartney ikke død og erstattet. Det ved Gud og hver mand. Men hvis du kigger på coveret for Abbey Road, så er han den eneste, der går i modtakt i forhold til de andre. De andre har det andet ben foran. Han går i øvrigt i bare tær. Han er den eneste, der har en smøg. Og hvis du læser på den boble, der står bagved, så står der på nummerpladen If 28. Altså... Og det var så den alder, han havde, da han skulle være død under Abbey Road. Så det er det gode gamle rygte. Det er et godt gammeldags rygte, og jeg elsker også nogle konspirationsteorier. Jeg er lidt ærgerlig over, at du ikke selv tror på det, Mads. Jeg håbede virkelig, at jeg kunne få dig til at komme ind i radioen og tale om. Jeg har set ham live, så desværre, jeg tror ikke på det. Du tror ikke på det, var en anden simpelthen?

til Radio 24/7.